Τρόικα πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται στην ελληνική κοινωνία. Η Τρόικα πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται στην ελληνική κοινωνία. Αλλιώς τι, αν δεν σταματήσει η Τρόικα να επιτίθεται, γιατί εδώ έχουμε μια έκκληση, όπως ακούσατε, αριστερού ηγέτη αριστερού κόμματος και ο ηγέτης αριστερός και το κόμμα τέτοια σύμπτωση και ζητάει, βγαίνοντας χθες από το Μαξίμου, να σταματήσει η Τρόικα. Θέλοντας να μας πει ότι είναι το κακό η Τρόικα, ο ίδιος και οι άλλοι δύο είναι το καλό που μάχονται κατά της Τρόικας για να μην πάρθουν αυτά τα μέτρα, για να μην πάρθουν και αυτά τα μέτρα. Λίγο μετά, αφού βγήκε ο Κουβέλης και τα από όλα αυτά, και σχηματίσαμε όλη την εντύπωση ότι μέσα εκεί έκανε αντίσταση ο Κουβέλης, γιατί αυτή η δήλωση υποδηλώνει και υπονοεί κάποιου τύπου αντίσταση κατά της Τρόικας. Βγαίνουν όλοι οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν πληροφορίες από τους ίδιους τους ηγέτες και λένε το κλίμα ήταν άριστο μεταξύ των τριών. Θα ξανασυναντηθούν, υπάρχουν τα μέτρα, τα έχουν συμφωνήσει στα 9 δις, ψάχνουν μετά άλλα 2 δις. Παρ' όλα αυτά, βγαίνοντας ο κύριος Κουβέλης για να αποδείξει τι. Έχει κουράσει πια τους πάντες, έχει γίνει καταγέλαστος με αυτά και με αυτά, τον έχουμε πάρει χαμπάρι εν ολίγης. Όχι ότι μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν ήξερε περί τίνος πρόκειται και πώς θα χρησιμοποιούσαν και τον Κουβέλη και πώς ο ίδιος είχε διαθέσει τον εαυτό του σε όλη αυτή την ιστορία και το κόμμα βέβαια. Βγαίνει λοιπόν και λέει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, ότι θα κάνει αντίσταση, δεν το είπε, το υπονόησε και ότι η Τρόικα πρέπει να σταματήσει. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο γιατί νομίζω έχει μια αξία, πάντα μας άρεσε το πολύ καλό θέατρο. Η Τρόικα πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η κοινωνία έχει συγκεκριμένες αντοχές. Όπως και η λειτουργία αυτής της κοινωνίας έχει τα όρια της. Έχετε συνδεθεί με τα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Για να μετρήσετε τις μπούκλες του αρχηγού μας Φώτη Κουβέλη, πατήστε 1. Για να ακούσετε πόσο άτεγκτοι και κάθετοι είμαστε με την επιμήκυνση, πατήστε 2. Για να μάθετε πόσο αριστεροί της ευθύνης είμαστε το τελευταίο τρίωρο, πατήστε 3. 3. Λυπούμαστε. Το τελευταίο τρίωρο δεν έχει καταγραφεί επαρκής ποσότητα αριστεροσύνης. Τηλεφωνήστε αργότερα. Κρίμα. Θα πάρουμε και αργότερα, αλλά θέλαμε να μάθουμε ακριβώς τώρα τι γίνεται. Δεν είχαμε τη χαρά. Έτσι λοιπόν η Τρόικα, σύμφωνα πάντα με τον Φώτη Κουβέλη, πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται στην ελληνική κοινωνία. Έχει φτάσει στα όρια της. Άρα δεν θα ληφθούν μέτρα, εφόσον είναι στα όρια της τώρα, πριν ανακοινωθούν τα μέτρα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, γιατί θα βγούμε εκτός ορίων. Και φαντάζομαι δεν το θέλει αυτό ο Φώτης Κουβέλης, ούτε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Κοροϊδεύουν την κοινωνία και την κοροϊδεύουν με το χειρότερο τρόπο. Με τον πιο πρόχειρο τρόπο που μπορεί κάποιος να κοροϊδέψει μια κοινωνία, η οποία έχει κοροϊδευτεί αρκετές φορές, είναι και στη δύσκολη θέση. Ό,τι πρέπει, ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα φτιάχνουν. Ηθική αυτουργή όσων γίνονται και όσων θα γίνουν. Και μόνο εξαιτίας αυτής της κοροϊδίας. Μετά από την κοροϊδία, είπε και το ανέκδοτο. Δεν έχει κλείσει τίποτε οριστικά. Όσοι βιάστηκαν να πούνε ότι τα μέτρα έχουν αποφασιστεί, έχουν κάνει λάθος. Συνεχίζεται όμως η διαπραγμάτευση. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Hey! Συνεχίζεται όμως η διαπραγμάτευση. Όχι χαχαχά. Χουχουχου, είναι καλύτερο όχι χαχαχά. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Πού να το αρχίσεις. Κάθε λέξη ειδικά του Φώτη Κουβέλη χθες ήτανε χάρμα. Να το ακούς, να τον βλέπεις κιόλας. Ότι συνεχίζει τη διαπραγμάτευση. Μεταξύ ποιών. Της Τρόικας εδώ εσωτερικού με τους ξένους. Είναι σε θέση Ελλάδα εφόσον έχει αποφασίσει να μπει σε ένα λάκκο λιονταριών, να διαπραγματευτεί με τα λιοντάρια πώς και πότε θα της φάνε το χέρι, πώς και πότε το πόδι, ότι δεν θα πονά, ότι θα με δαγκώνεις έτσι. Είναι αστείο όλο μαζί. Παρόλα αυτά το παρακολουθούμε, θα ξαναγίνει συνάντηση των αρχηγών, πέφτουν και τα φώτα πάνω, να και οι δημοσιογράφοι, να και οι κάμερες, ότι τάχα μου κάτι σημαντικό γίνεται, ότι αντιστέκεται ο Κουβέλης, ότι υπερασπίζει τους φτωχούς αυτού του τόπου. Από κοντά και ο Βενιζέλος, ο οποίος Όλοι κάνουν δηλώσεις αυτά, κανένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Όσο όμως χάνει το κόμμα του και κατρακυλάει, τόσο μεγαλώνει και ο χρόνος των δηλώσεων. Καμιά ώρα μίλαγε χθες, έδωσε και συνέντευξη για άλλη μια φορά. Η μεγαλομανία δεν μπορεί να κρυφτεί και τα ψυχολογικά γενικότερα με τίποτα. Το Πασόκ ως εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας. Ευτυχώς! Αφού σήκωσε το βάρος της δύσκολης διαχείρισης των πραγμάτων τα προηγούμενα χρόνια. Μπράβο τους! Θα συμβάλλει στην οριστικοποίηση και την ψήφιση των μέτρων. Μπράβο τους! Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουμε μια πολιτική. Μπράβο τους! Η οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδώσει αποτελέσματα. Γι' αυτό χρειάζεται ορίζοντας τετραετίας για την παρούσα κυβέρνηση. Μπράβο τους! Μπράβο τους! 10 φορές μπράβο τους. Λέει θα το κάνουμε επειδή το έχουμε αρχίσει και πρέπει να το τελειώσουμε. Ο Βενιζέλος έχει επίγνωση της πραγματικότητας και της κατάστασης. Προσφέρει και αυτό στον τόπο. Τέτοια προθυμία να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο καταστρέφοντάς τον. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Το βλέπουμε τώρα. Τους ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς για την προθυμία και μόνο. Για το τελικό αποτέλεσμα θα τους ευχαριστήσουμε όταν έρθει η ώρα. Όχι τώρα. Δεν είναι ακόμη Παρασκευή. Άλλωστε έχει και ήλιο να περάσει το Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα έχουμε πολλά να κάνουμε. Ο στόχος αυτής της κυβέρνησης, ο στόχος της προηγούμενης, γενικώς ο στόχος των κυβερνήσεων είναι να μην πειράξει καθόλου, μα καθόλου, τους χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, αυτούς που πάντα πληρώνουν στην εφορία. Έχουν άλλους στόχους, δεν μας τους λένε, αλλά τουλάχιστον βγαίνοντας, όπως σήμερα το πρωί ο Άδωνης, είπε ότι δεν έχουν στόχο να πειράξουν και να κόψουν μισθούς. Όλες οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες που ακούνε από τα κανάλια ότι θα τους κόψουμε, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε, ο πραγματικός μας στόχος να μην τους κόψουμε τίποτα. Μπράβο! Ο πραγματικός μας στόχος να μην τους κόψουμε τίποτα. Πώς όμως βρεις μας λεφτά? Πού είναι τα λεφτά που θέλουμε να τα κάνουμε, να τα βάλουμε στην οικονομία, να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε πολλαπλασιασία ανάπτυξη, να γυρίσει η οικονομία. Να έχετε πραγματικό στόχο να μην τους κόψετε τίποτα και να τους κόβετε, κύριε. Γιατί σου εξηγώ, στην Ευρώπη υπάρχει μια διαδικασία την οποία δεν μπορεί να την καταλάβετε. Στην Ευρώπη υπάρχει μια διαδικασία. Εμείς δεν θέλουμε να κόβουμε λεφτά. Θα μπούμε για λίγο στη λογική αυτή του Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί μάλλον το πιστεύει εκτός από ότι το λέει, γιατί οι περισσότεροι τα λένε χωρίς να πιστεύουν ή πιστεύουν τα ακριβώς αντίθετα. Δεν θέλει να κόψει λεφτά ως κυβέρνηση. Το δεχόμαστε αυτό. Στην Ευρώπη όμως, την οποία τη δέχεται, την αποδέχεται σφιχταγκαλιασμένος με αλυσίδες για να μην τον κόψει κανείς από την Ευρώπη, στην Ευρώπη υπάρχει αυτή η διαδικασία που κόβουν λεφτά. Άρα εμείς δεν θέλουμε, είμαστε καλοί, αλλά επειδή όμως είμαστε εκεί που κάνουν το κακό, θα κάνουμε το κακό τελικά, γιατί το κακό υπερισχύει του καλού. Αυτή είναι εν ολίγης, νομίζω δεν τον αδικό. Αυτή είναι εν ολίγης η σκέψη, ο συλλογισμός. Πραγματικά πολύ καλός συλλογισμός, πραγματικά πολύ καλός συλλογισμός. Τον κρατάμε και πάμε σε έναν αντίστοιχο, πολύ καλό, μάλλον δεν είναι ακριβώς συλλογισμός, είναι μια διαπίστωση, γιατί στο ίδιο πάνελ σήμερα το πρωί ήταν ο Άδωνης, στη μία από τη Νέα Δημοκρατία, σε αυτή τη φάση, και στην άλλη ήταν ο κύριος Σπύρος Λυκούδης, στέλεχος της Δημάρ. Το χαρτί που υπογράψατε μερικές μέρες μετά τις εκλογές δεν έλεγε αυτά που γίνονται σήμερα. Έλεγε άλλα. Μα τι λέτε τώρα. Μα τι λέτε τώρα. Είναι δυνατόν να αμφισβητεί κάποιος ότι αυτά που υπέγραψε η Δημάρ δεν ισχυούνε, δεν θα δώσει μάχη να τα επιβάλλει, δεν θα επιβληθούνε τελικά? Πώς έκανε τη δήλωση χθες ο Κουβέλης? Κοροϊδεύει. Έχει δίκιο ο κύριος Λυκούδης. Μα τι λέτε τώρα με αυτές τις. Μα τι λέτε. Τέσσερις λέξεις. Τέσσερις δεν είναι, μα ναι. Με αυτές τις τέσσερις λέξεις, νομίζω τακτοποίησε το θέμα με επιχειρήματα, με βεβαιότητα και στο ύφος. Οπότε συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Χαρούμενοι που η Δημάρ θα μας υπερασπιστεί και αυτή για το καλό του τόπου πάντα. Και του λαού κυρίως. Του λαού. Του συνόλου του λαού. Πάμε παραπέρα. Τι είναι το παραπέρα? Κάποια στοιχεία τεχνικά. Εδώ είναι Real, εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας έχουμε, 211-200-8200. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Αποστόλη. Από κινητό, αν θέλουμε επικοινωνία, γράφουμε Real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και Αποστολή στο 54%. Και mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Στον ήχο έχουμε τον Νίκο Σαπρανίδη και στέλνει εδώ η Νικολέτα και λέει: σε παρακαλώ να ανεβάσετε στο site της Ελληνοφρένειας το σημερινό σκίτσο του Στάθη. Νομίζω τα λέει όλα, ματς, μουτς κτλ. Δεν μπορούμε να το ανεβάσουμε. Είναι στον ενικό όποιο θέλει. Και όχι μόνο να δει το σκίτσο, να διαβάσει και το κείμενο από κάτω. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν γίνεται το πρωί να μπαίνει στον ενικό το μεσημέρι στην Ελληνοφρένεια. Του κλέβουμε και τη δόξα. Το κείμενο όμω είναι εξίσου καλό. Και το σκίτσο βέβαια. Μπείτε, διαβάστε το. Κερδισμένοι μόνο να βγείτε, έχετε από όλα αυτά. Τουλάχιστον θα εκτονωθείτε, γιατί είναι μια διαδικασία που γίνεται με τα κείμενα, με τα σκίτσα και με τα λόγια. Τουλάχιστον καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε 5-6 που συμφωνούμε. Μπορεί 5-6.000, 5-6 εκατομμύρια. Μακάρι. Οπότε είναι ένα πρώτο καλό βήμα για τα περαιτέρω. Ευάγγελος Βενιζέλος και η γλώσσα του. Πρέπει να επιταχυνθεί πλέον η διαδικασία. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου από την ημέρα που σχηματίστηκε η κυβέρνηση να ζητάω την οριστικοποίηση και την ψήφιση των μέτρων, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουμε μια πολιτική η οποία βλάπτει την εθνική οικονομία, επιδεινώνει την κατάσταση, μας εκθέτει σε κινδύνους. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να ζητάω την οριστικοποίηση και την ψήφιση των μέτρων. Η Τρόικα πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται στην ελληνική κοινωνία. Κουπέπε, κουπέπε, κάτσε καλά. Λιώταρι, τα μίστου σημαγέει. Πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η κοινωνία έχει συγκεκριμένες αντοχές. Σας το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές. Όπως και η λειτουργία αυτής της κοινωνίας έχει τα όρια της. Κύριε Υπουργέ, μεγάλη μας τιμή. Σώτα. Είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουμε μια πολιτική η οποία βλάπτει την εθνική οικονομία, επιδεινώνει την κατάσταση, μας εκθέτει σε κινδύνους. Η Τρόικα πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η κοινωνία έχει συγκεκριμένες αντοχές. Σας το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές. Όπως και η λειτουργία αυτής της κοινωνίας έχει τα όρια της. Για να κάνει τα κουμάντα της η Τρόικα, γιατί ήρθε η απειλή. Τον ακούσατε χτες, αποφασισμένος, μην γίνει τίποτα και βγει από τα όρια ο Κουβέλης και έχουμε άλλα στον τόπο και η Ευρώπη όλη αναταραχθεί, οι σχέσεις των κρατών και είναι που είναι σε ένα όριο όλα, κρέμονται σε μια κλωστή και στην Ιαπωνία και στην Κίνα και στη Μέση Ανατολή, δεν θέλει και πολύ, κάπως έτσι ξεκινάνε οι παράξενες καταστάσεις. Το πήραμε χαμπάρι αυτό που έγινε πριν λίγο στο Σύνταγμα, δεν ήτανε? Έχουν κινητοποίηση τρίτεκνη, πήγε ο Κασιδιάρης να βγάλει φωτογραφία μαζί με άλλους εκεί ομοειδεάτες και τους γιουχάρισαν οι τρίτεκνοι και πολύ καλά έπραξαν. Και εδώ μου στέλνει μήνυμα ο ένας ακροατής, αξιοπρέπεια σε αντιδιαστολή με τα φασιστοειδή του συνδέσμου Μικροπολιτών, αυτές τις ανακοινώσεις που βγάζουν κτλ. Και στέλνει μήνυμα ένας άλλος ακροατής, Ντιμ υπογράφει, και λέει: πιστεύεις ότι έχουμε παραπάνω δημοσίους υπαλλήλους από όσους χρειαζόμαστε, Θύμιο? Δεν ξέρω για τους δημοσίους υπαλλήλους, είναι ένα θέμα. Ξέρω όμως ότι έχουμε παραπάνω εργολάβους σε αυτόν τον τόπο, προμηθευτές, κρατικοδίωτους και παράσιτα. Και ακόμη αν προσλάβουμε 100.000 δημοσίους υπαλλήλους παραπάνω, να ξέρεις δεν κινδυνεύει καθόλου ούτε ο προϋπολογισμός, ούτε η χώρα, ούτε τίποτα. Αλλά άλλοι 2-3 να μπουν κρατικοδίαιτοι και παράσιτα, κινδυνεύει πραγματικά ο προϋπολογισμός. Μη σου πω ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε μια αναλογία. 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι στη μία πλευρά της ζυγαριάς, με έναν μόνο από όλους αυτούς στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς. Νομίζω ισοφαρίζει μια χαρά η καταστροφή. Έχετε συνδεθεί με τα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Για να ακούσετε τις κόκκινες γραμμές αυτής της εβδομάδας, πατήστε 1. Για να μάθετε ποια στελέχη θα φύγουν αυτό το διήμερο για Πασόκ, πατήστε 2. Για να ακούσετε πρόσφατες μαλακίες του Γρηγόρη Ψαριανού, πατήστε 3. Για Μπαγιάτικες, πατήστε 4. 4. Δεν θα συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση αλλά θα που είναι συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Παλιά ήταν αυτή, όπως ακούσατε. Αλλά συνεχίζοντας το προηγούμενο, αν ακούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι φταίνει δημόσιοι πάλι σε αυτόν τον τόπο και όλοι έχουμε και μια να διηγηθούμε σε αυτή την ιστορία, μια περίπτωση που πήγαμε εκεί και δεν μας εξυπηρέτησαν όπως θα έπρεπε και βγαίνει βέβαια ένα σύνολο ότι φταίει ο αντίπαλος, γείτονας, δημόσιος υπάλληλος. Ποτέ δεν θα φταίει σε αυτόν τον τόπο το παράσιτο, ο κρατικοδίαιτος, ο γήπας που πέφτει πάνω στους δημόσιους προϋπολογισμούς. Είμαι φοροαπαλλαγές, γιατί η μεγαλύτερη ζημιά γίνεται νομίμως μέσα από τη Βουλή. Είμαι φοροαπαλλαγές σε αυτούς που πρέπει για να τα ρίξουν τα λεφτά στην κοινωνία και να προχωρήσει η ανάπτυξη και η οικονομία και. Μεγάλη ιστορία, αλλά ο κόσμος ό,τι βλέπει ή τα τουρκικά ή τα δελτία ειδήσεων με την πολύ συγκεκριμένη στόχευση που μπαίνουν όλοι στο στόχαστρο των σοβαρών και γραβατωμένων αναλυτών εκτός από τα αφεντικά τους. Όλοι οι άλλοι έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στον τόπο. Λαός, μέρος Α. Τις τελευταίες μέρες ο Γρηγόρης Τσαριανός ξεκίνησε και λούζεται με μπύρα. Δεν ξέρω αν το μάθες. Με μπύρα? Ποιο, αυτό το ορζέν που είναι με τέτοια μπύρα μέσα, είναι σαμπουάν. Το παίρνω κι εγώ. Λοιπόν. Γιατί μου αρέσει να γεμίζω την πανιέρα και να μυρίζει παντού μπύρα. Βάζω και ένα ποτήρι από το βαρέλι που έχω. Βλέπω και το λουκάνικο μπροστά που κρέμεται. Φραγκφούρτη, τα μικρά, τα πάρτι. Μην φανταστείτε ένα λουκάνικο τρομερό. Και είμαι Γερμανός σκέτος. Δεν μου λείπει τίποτα. Αν συνεχίσει να βρίζει τους συνταξιούχους και να λέει τα αρχίδια μου ας πάρουν 60 ευρώ. Βέβαια, αρχίδια και Ψαριανός είναι πλεονασμός. Ο Ψαριανός αυτά τα λέει και τώρα, ή είναι λόγια που είχε πει πριν από το πέσιμο που του κάνανε στη Μαβίλη προχθές που τον γελώσανε? Για τη Μαβίλη μιλάω, για τη Μαβίλη μιλάω. Λοιπόν, την επόμενη φορά δεν πρόκειται να τον κάνουμε κάτι άλλο, να το χτυπήσουμε. Γιατί. Τι, μόνο με νερό πάλι? Έλα, χέσε με τώρα, να έχει λίγο ενδιαφέρον. Ρίξτε του κάτι να κολλάει τουλάχιστον. Αν και τέτοιο βδέλα τη εξουσία που είναι αυτό, παντού κολλάει. Θέλει να βγει στον Πρετεντέρι και να πει για του αριστερού καθηδιάριδε. Πρόκειται να του κάνουμε αυτή τη χάρη. Την επόμενη φορά θα του κάνουμε κλείσμα με μπύρα. Να ξέρει. Με τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνει? Έλα καλά, εσύ καλά? Καλά είστε? Ναι. Άρε μεγάλε, είχα να σε πιάσω να πούμε εδώ και ένα χρόνο προσπαθώ να πω. Αλήθεια, σιγά μου ρε, προσπαθείς ένα χρόνο, ψεύτη. Τώρα που σε έπιασα όμως δεν σε αφήνω. Μη με αφήσεις, βάρα με, άσε με. Λοιπόν Αποστολάκη, να είσαι καλά εσύ και ο Θήμιος που τα λέτε. Ποιος είσαι? Είστε. Είμαι ο Ηλίας. Από πού? Από Πειραιά παίρνω. Γαύρος. Γαύρος, γαύρος, κάρκα γαύρος. Έτσι, ωραίος, είδες πως τον ήπιαμε προχθές, ε? Κόκκινος και στην ομάδα και στο κόμμα. Μεγάλη επιτυχία, και η ομάδα και το κόμμα. Και το κόμμα και η ομάδα, μεγάλη. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά χαίρεσαι και τα δυο. Θέλουμε αγώνα και προσπάθεια, τέλος. Άσε με να μαντέψω, κόκκινος και στον κόλο. Ναι, ναι. Κι αν όχι ακόμα, έρχονται τα νέα μέτρα, οπότε θα κοκκινήσει και εκεί, μην είναι ήσυχος. Ένα μήνυμα για τους βουλευτές που θα ψηφίσουν τα μέτρα. Ναι. Μπορώ να το πω? Ναι. Το Πασόκ είναι εδώ στο 7%. Γεια σας. Έχω πολυτελειαριστεί και σήμερα έξω από το Αμερικής 5. Ξέρεις τι είναι αυτό, ε? Τι είναι? Το Εσουρού, το Εσουρού. Συγγνώμη, δεν έχετε απεργία? Εμείς όχι, δεν έχουμε απεργία, αλλά δεν πειράζει. Εσείς δεν είστε μέσα μεταφοράς? Εσείς δεν μεταφέρετε τίποτα, όλα άδειοι είστε. Εσείς είστε μέσα περιφοράς, όχι μεταφοράς. Περιφέρεστε από εδώ και από εκεί, άδειοι. Έλα μωρή Λουλού. Όπα άντρας, Αποστόλης. Καλά Αποστόλης του κόλλου. Να σου πω. Έλα. Αλλά τι γέλιο έπεσε. Πού. Μπάτσος να βαράει μπάτσο. Έλατε. Ρε εσύ το είδε. Πυρόμπατσος ήταν ο άλλος, δεν ήτανε? Ξέρω εγώ, όχι, ήταν απόλυ ρε. Α ναι. Και του λιμενικού και νερόμπατσο. Ναι απόλυ. Τι και απ' όλα. Και να σου πω κάτι άλλο, το μάθεις το καινούργιο. Τι ποιο? Καρατσαφέρης, άρχισε σχολή δημοσιογραφίας. Καλέ, πώς δεν το έμαθα. Γραμμένος είμαι ήδη. Καλέ, να σου πω. Έλα. Ο Καρατσαφέρης θα ανοίξει σχολή για όλα από τα προηγούμενα επαγγέλματα που έκανε. Θέλει να τα διδάξει όλα, να ανοίξει και μπουρδέλο, μα είναι. Προαγωγός δεν ήταν, τι ήταν, κάτι μοντέλα, τι είχε. Έλα, ρε μαλάκα τώρα και εσύ, κακοήθειες να πούμε. Κακοήθειες, αυτές κακοήθειες θα πούμε εδώ, βεβαίως. Μα όταν μιλάς για τον Καρατσαφέρη, τι άλλο θα πεις? Κακοήθειες θα πεις, καλοήθειες θα πεις. Ο Αλφατ είχε συνέντευξη. Του Καρατσαφέρη και τι έλεγε από κάτω, η κοινωνία το ξέχασε. Πρέπει να επιταχυνθεί πλέον η διαδικασία. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου από την ημέρα που σχηματίστηκε η κυβέρνηση να ζητάω την οριστικοποίηση και την ψήφιση των μέτρων, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουμε μια πολιτική η οποία βλάπτει την εθνική οικονομία, επιδεινώνει την κατάσταση, μας εκθέτει σε κινδύνους. Καθαρός και αυτός, ειλικρινής. Μια χαρά έχουν γίνει αυτοί. Εμείς έχουμε μείνει εδώ με τα ψέματά μας. Αυτή είναι μια χαρά και λένε την αλήθεια. Ανακοίνωση για θεατρική παράσταση τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν, μεθαύριο, 24 του μήνα, στις 8.30 στο θέατρο Άλσους της Ηλιούπολης, με την ονομασία Δημήτρης Κιντής. Είναι ένας Πρώην δήμαρχος, ιδιαίτερος δήμαρχος, δεν ζει πια, έχει αφήσει όμως έργο πίσω, ξέρουν και οι ντόπιοι. Στο Δημοτικό λοιπόν Θέατρο Άλσους, η θεατρική σκηνή Λιούπολης, ένα από τα ερασιτεχνικά σχήματα που υπάρχουν, από τα πολλά που υπάρχουν στην περιοχή, με δράση 23 χρόνων, ανεβάζει το έργο «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» του Άρθουρ Μίλλερ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σκηνοθεσία Αργύρης Ντούσιας και Δεκαμελής Θίασος. Όποιος θέλει, έχει κέφι, έχει και δροσιά εκεί. Είναι και ωραίο το θεατράκι. Να λείπαν κάτι καθίσματα χουλιγκανικού τύπου. Τέλος πάντων, θα περάσει καλά γιατί κάνουν ό,τι μπορούν και βγάζουν και το κέφι και το μεράκι τους. Και αυτό νομίζω έχει αξία μεγαλύτερη από τους επαγγελματισμούς των ηθοποιών. Και ένα δεύτερο μήνυμα τώρα μας το στέλνει εδώ ο Σωτήρης. Στην Καλαμάτα, όταν αρχίζει το πρώτο μέρος του λαού, βάζει διαφημίσεις στο Ράδιο Νίκη. Ράδιο Νίκη. Εκπέμπουμε εκεί στους 96,4 από ό,τι βλέπω. Αν δεν έχεις, λέει, πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν ακούς. Τον κάναμε ρόμπα, τι άλλο να κάνουμε. Περισσότερα παράπονα στο διευθυντή στον Αποστόλη για περισσότερες ρόμπες. Λαός, μέρος Β. Άκουσα κάποια είδηση από το σταθμό, από την κυρία Λεωνάρδου μάλλον, για κάποια πάπυρο, λέει, που βρέθηκε κάτι τέτοιο, λέει, με την οικογένεια του Χριστού, κάτι τέτοια. Ναι, ότι ήταν παντρεμένος ο Χριστός. Ναι, κοίτα να σου πω κάτι, αυτά είναι παραμύθια, είναι... Το οποίο έχει μια λογική συνέχεια, γιατί αν, ναι, αν ξέρεις, ρε παιδί, πώς ξεκίνησε η ιστορία, μετά έγινε ο Χριστός Φαντάρος, το γνωστό που λέμε. Ναι. Μετά και έγινε και ο Χριστός Γαμπρός. Ακούγεται βέβαια λίγο σαν το Καραγκιόζη Φούρναρης, αλλά τέλος πάντων, γιατί να μην παντρεύτηκε. Και αν παντρεύτηκε, έκανε πολιτικό γάμο ή θρησκευτικό γάμο. Γιατί αν έγινε θρησκευτικό γάμο, τι κατά Ευαγγέλιο διαβάζανε. Και έστω πήγανε σε μια εκκλησία. Εκείνη η εκκλησία που παντρεύτηκε ο Χριστός δεν είχε μέσα Χριστό. Ο Χριστός δεν είχε σταυρωμένο κάπου. Καλή μου φίλο, ο Χριστός είναι Θεός. Τι εικόνα φιλήσανε. Δεν παντρεύτηκε. Ο Χριστός είναι παραμύθι των μασόνων. Και μετά δηλαδή, αν έπρεπε να μεταλάβουν και θα χρειαζόταν να πιούν το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι και οικονομικό λίγο βέβαια τρόπο το σκέφτομαι. Δεν χρειάζεται να αγοράσει κρασί, τσουπ, του κόβει λίγο από το χέρι, ρούφα. Δικό σου. Χες το αίμα, δάγκωσε και το σώμα του Χριστό. Μα γουστάρει αντί για ψωμάκι. Κοίτα, φίλε μου, αυτά λένε όλοι μασόνοι. Και εμείς επειδή είμαστε Ορθόδοξοι, τα δεχόμαστε και μη λέμε αυτά παραμύθια. Μασονία, παιδί μου, μασονία. Η πολιτική τι είναι όλοι, μασόνοι, δεν είναι, δεν τα ξέρει. Η πολιτική μασόνοι. Όλοι. Η πολιτική δεν μασόνοι, μακάρι να μα έσωνε. Άστα. Έλα, το λένε. Έλα. Βγήκε χθες αυτός ο άθλης ο Ξοχοίδης στο σταθμό σας. Ναι. Αυτός που δεν διάβασε το μνημόνιο και το ψήφισε και είπε ότι. Περίμενε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη μιλάς έτσι, ήταν καλεσμένος μας. Δηλαδή, κι εγώ δεν είναι ότι δεν τα πιστεύω, αλλά πρέπει να τον υπερασπιστώ. Γιατί τι, όποιον ανακαλούμε. Και λίγα του λέω τόλι. Ναι, αν μπορείς, πες παραπάνω, θα με υποχρεώσει. Βγήκε το λένε χθες στο σταθμό σας και είπε ο Αλιτάπουρας ότι έχουν, οι θυσίες του λαού πιάνουν τόπο και έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό και ούτω καθεξής. Και ξέχασε να πει ο Παλαμναίος ότι το κράτος είναι ο πρώτος μεταξύς. Χρωστάει σε ιδιώτες, χρωστάει σε επιχειρήσεις, χρωστάει στο νεοποιή, χρωστάει σε ασφαλιστικές εταιρείες. Περίπου 10 δισεκατομμυριάκια είναι. Παιδί μου, κόσμος κοντεύει να πάει μέσα επειδή του χρωστάει το κράτος. Άρα χρωστάει και αυτός και δεν μπορεί να πάει στην εφορία να πληρώσει γιατί θα το μαζέψουν. Όχι, για το παραμύθι το όλοι που βγαίνει και λέει ότι έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό. Οι Γερμαναράδες θα παίρνουν και αν δεν ξεσηκωθεί ο λαός να βγει έξω με σκυλιάρια και να τους πάσει. Να καλά, τους... καλά, έλα, εντάξει τώρα. Αυτό θα γίνει τώρα. Περίμενε, έρχεται Τετάρτη. Θα ξεσηκωθεί ο λαός την Τετάρτη. Τολί, δεν θέλει μία μέρα. Θέλει διαρκεία. Δεν μπορούμε κάθε μέρα, αγάπη μου. Δεν μπορούμε κάθε μέρα. Τώρα ρε, ενός μηνός και δύο μηνών εκεί ότι κάνουν δικαιώματα. Τώρα αυτό που έλεγες παλιά, που να απεργούμε κάθε μέρα, χάνουν τα μεροκάματα, δεν ισχύει γιατί ή που δεν έχεις δουλειά, οπότε δεν χάνεις τίποτα. Ναι, ναι. Ή και που δουλειά να έχεις, είναι τέτοιο το μεροκάμα που λες δεν καμπτείτε. Σωστό, αλλά. Πιο πολλά χαλάω για να φτάσω μέχρι τη δουλειά. Τώρα ρε, παρά για να απεργήσω. Τώρα ρε, ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα. Ότι οι δικαστικοί, οι οποίοι έβγαλαν συνταγματικό το μνημόνιο, τώρα έχουν πρεμούρα επί του σκόβει το μνημόνιο, το οποίο βγάλαν συνταγματικό, σκόβει το μισθό. Ο Χρυσοχοίδης, μια και το ανέφερες. Πρώτον, το μνημόνιο 2 το διάβασε ή μόνο το 1 δεν είχε διαβάσει. Ούτε το 1 ούτε το 2. Εγώ το καταλαβαίνω, είναι και πολλές σελίδες. Το όλοι ούτε τα επόμενα 2-3 θα διαβάσουν που έρχονται. Δηλαδή καλύτερα να διαβάσει μια Αγκάθα Κρίστη. Τι έκαθε. Που θα σου μείνει και κάτι παρά το μνημόνιο τώρα. Δηλαδή τόσες σελίδες άχρηστες. Έλα, να σου πω για χθες για το που είχατε βγάλει για το περιοδικό το Unfollow που το είχατε κάνει προσφορά. Πέτρεσε στο θείο να βγάλει και κανένα το κράς. Λοιπόν, 4 φορές τη βδομάδα την εφημερίδα τη Real το κράς, το χωνί, δεν βγαίνει ρε γαμώτο. Κάνε κάτι. Το hot dog. Και το hot dog, έχει δίκιο. Έχω δίκιο. Όντως μαζεύονται πολλά. Εσύ που τον βλέπεις στο θείο κάθε μέρα. Ξέρεις κάτι. Του πεις κάνει και μια προσφορά ρε, για τον κόσμο. Καλά, τώρα δεν έχω καλές σχέσεις να σου πω την αλήθεια γιατί έχει αρχίσει και μια αντιζηλία να σου πω. Αντιζηλία, ε. Ναι, γιατί άρχισα να την παίρνω. πέφτω στη λεμοναδίτσα του την τηλεφωνήτρια. Στη λεμοναδίτσα, είσαι απέσιος, είσαι απέσιος. Είμαι απέσιος και με είδε, αυτό είναι το χειρότερο. Και? Με είδε και ήρθε και μου βάλε χέρι. Ωραίο χέρι, γέρικο, έτσι, τραγκίσιο. Και μου είπε ότι είναι δικιά του ιδιοκτησία να μην ξαναπλησιάσω. Οπότε έχουν παγώσει λίγο οι σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να του γράψω ένα post-it. Οπωσδήποτε. Αλλά ξέρεις κάτι, όντως μαζεύονται πολλά. Unfollow, hot dog, το ένα τ' άλλο του τράγκα, ξέρω εγώ. Μπορείς κάτι να κόψεις και να παίρνεις αυτά. Sorry. Αγόρασε λιγότερα μακαρόνια, χαίστηκα. Λιγότερα μακαρόνια, ε. Ναι. Πάρε μια κιλότα λιγότερη. Ο άντρας σου έχει συνηθίσει έτσι κι αλλιώς. Ίδια ιδέα του φαίνεσαι και με τις παλιές κιλότες. Η Τρόικα πρέπει να σταματήσει να επιτίθεται στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η κοινωνία έχει συγκεκριμένες αντοχές. Όπως και η λειτουργία αυτής της κοινωνίας έχει τα όρια της. Μη μου τον εκνευρίζετε, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Θα την πληρώσουμε όλοι. Σύλλογοι τριτέκνων έδιωξαν ομάδα χιτών που είχε πάει για συμπαράσταση με αποδοκιμασίες. Πες το ρε Θύμιο να δούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι. Με μυαλό ακόμα, θαυμαστικά, τελείως θαυμαστικό. Το είπα και πριν, δεν το άκουσες, το λέω και τώρα που το έστειλες ως μήνυμα. Και σήμερα το βράδυ δεν θα έχει σάτυρα. Δηλαδή στο Μέγκα 8 η ώρα δεν θα έχει δελτίο ειδήσεων. Γιατί η ΕΤΙΤΑ, η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής, εξήγηλε τετράωρη στάση εργασίας στο Μέγκα, ειδικά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10. Είχε και χτες μια τετράωρη από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, νομίζω, ναι. Σήμερα το έχει το βράδυ, οπότε δεν θα περάσετε καλά. Είναι και Παρασκευή, κάντε κάτι άλλο, θα βρείτε εσείς. Ο κύριος Σπύρος Λικούδης, στέλεχος Δημάρ, βγήκε σήμερα το πρωί. Τι πρωτότυπο, τα ρίχνει όλα στο ρεαλισμό. Γίνεται μια προσπάθεια να περάσουμε μια κατεύθυνση και μια γραμμή προσαρμοσμένη στις συνθήκες. Μα δεν τα αφιβιστώ την προσπάθειά σας. Θέλω να πω ότι ήμασταν λίγο στον κόσμο μας, όλοι μας. Ας προσεγγίσουμε λίγο την πραγματικότητα με ένα ρεαλισμό. Με ένα συγκεκριμένο ρεαλισμό. Τον ακούσατε? Περί ρεαλισμού ο λόγος. Όποιος θέλει να πει κάτι έτσι ψεύτικο, τα ρίχνει όλα στο ρεαλισμό. Ότι και καλά είμαστε ρεαλιστές, άρα δεν κάνουμε αυτό που είχαμε πει χτες, γιατί ξαφνικά ανακαλύψαμε από χτες ως σήμερα ότι υπάρχει ρεαλισμός. Το Μάιο δεν ξέραμε, δεν ήταν ρεαλιστές ή τις Δημάρ, όποιοι λέγανε αυτά που λέγανε. Το Μάρτιο τι περίμεναν, θα γίνει κάτι διαφορετικό? Και τότε ήξεραν, κορόιδευαν. Απλά έχουμε βρει αυτή τη λέξη, τη χρησιμοποιούμε κατά καιρούς σε διάφορες καταστάσεις, αλλά όταν χρησιμοποιείται από πολιτικούς, δείχνει ακριβώς την πολιτική απατεωνία η οποία συμβαίνει. Έχετε συνδεθεί με τα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Για να ακούσετε σε ποιο θέμα θα κάνουμε γαργάρα την επόμενη εβδομάδα, πατήστε 1. Για να ακούσετε σε ποιο θέμα θα κάνουμε γαργάρα τη μεθεπόμενη εβδομάδα, πατήστε 2. Για να ακούσετε σκέτη γαργάρα η οποία κολλάει παντού, πατήστε 3. 3. Η γενική γαργάρα που κολλάει σε όλα. Εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος, γιατί είναι Παρασκευή. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες στο τέλος. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, γιατί έχουν απεργία οι δημοσιογράφοι. Δύο μέρες πριν την πανελλαδική γενική απεργία, προηγούνται πάντα οι δημοσιογράφοι. Οπότε δεν θα μας ακούσετε, θα τα πούμε ξανά την Τρίτη. Καλό Σαββατοκύριακο, καλούς αγώνες για την επόμενη εβδομάδα. Και θέλω μια αφιέρωση για αύριο. Θέλω τον μηχανισμό του Άσημου, τον αφιερώνω σε όλα τα μπάζα της Δημάρ, να το χαίρονται. Και θέλω να βάλεις και μερικά λόγια του Ψαριανού μαζί με το τραγούδι. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Κάποιοι αριστεροί λένε ότι για όλα φταίνε τα καθήκια στις Βρυξέλλες, ενώ φταίμε εμείς εδώ. Τι να κάνω, ήτανε γραφτό, θέλω δεν το θέλω, ό,τι τραγουδώ, να το πουλώ, να ζήσω. Εμείς τα φάγαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Αγορίνα. Έλα. Για αύριο μπορεί να μου βάλει λίγο κατσιδιάρι, παραγγελιά. Έρε, Βίτσια. Ναι, αμέ. Θες να σου βάλω αυτά που έλεγε το Star, αυτά τα lifestyle, τις απόψεις του. Α, ναι, ναι, μπράβο, ρε. Μπράβο, ναι, ναι, τα φρέσκα αυτά, μπράβο, ρε. Αυτά τα φρέσκα ή το άλλο με την κόμενα που έφυγε την κόμενα ενός άλλου, κάτι τέτοιο. Όχι, μωρέ, αυτά είναι φλωριές τώρα. Τώρα αυτοί, ρε, παιδί μου, άνθρωποι ηθικοί, ντόμπροι, να τρώνε κόμενες ο ένας του άλλου τώρα. Δεν το έχω σωστό. Δηλαδή τέτοιες τσιριμονιές από ανθρώπους στις παθά τους. Ευτυχώς η δικιά μου είναι αριστερή, ρε, οπότε δεν έχω πρόβλημα να τη φάει κανείς από αυτό. αυτό. Πώς δεν έχεις πρόβλημα. Εσένα και θα ριγαμίσουν και θα ριμπλακώσουν. Πήγαν στη Ραφίνα και σπάσαν τους πάγκους των ανθρώπων. Αυτό ήταν δική τους δουλειά. Δεν σπάσαμε πάγκους ανθρώπων. Βρέθηκαν στο έδαφος κάποια προϊόντα. Όταν πάω στον παραγωγό πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτό. Να του γυαλίσει για να το πουλήσει. Να έχει σαλέπι για να σας αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα. Να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Να σας καλοκαρδίσω για να σας γαλουχίσω. Ναι, ναι, ήθελα να πω κάτι. Ακούω την εκπομπή, μου άρεσαν αυτά που λέει. Και έβαλε κάποιο τραγούδι από τον δίσκο «Εχθρός Λαός», το «Αρνιέμαι, αρνιέμαι». Αν μπορούσε να βάλει και το ομώνυμο με τον Παπακοσταντίνου, «Ο Εχθρός Λαός». Ήταν πατριώτη ένας λαός. Ένας μεγάλος μ***ας τοπικός εχθρός. Ήταν πατριώτη ένας λαός. Διαβάλλω εκείνη την πρώτη που ξεκίνησε την ιστορία με όλες αυτές τις γρουβίτσες που είχε φτιάξει. Ποια? Εκείνη την πρώτη που είχε τη φωνή τη θεϊκή. Θύμησέ μου. Έλα μωρέ, τη μαμά που σου λέγει μαμά είναι με τρία παιδιά. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μια πληροφορία θα ήθελα. Φωνάρα, πείτε μου. Για μια εκπομπή. Πες μου κι άλλα, ναι. Πήρα χθες και μου είπαν θα μου τηλεφωνήσουν, αλλά δεν μου τηλεφωνήσανε. Θα σας τηλεφωνήσουνε. Αλίμονο, γιατί όχι. Κι εγώ θα σας τηλεφωνήσω, άμα θέλετε. Προσφέρετε και άλλες υπηρεσίες. Γιατί το λέτε αυτό? Διατηλεφώνου, έτσι λίγο αυτή η φωνή πολύ. Τι να σας πω. Περίεργε. Όχι, κάνετε ραδιόφωνο. Εγώ όχι. Phone sex. Όχι βέβαια. Μητέρα τριών παιδιών. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, ένα από τα δύο τουλάχιστον. σας κολακεύει πρόταση. Κι αποχρεώ συναδερφικό να χαμογελάω στο κοινό. Να του σαλεύω για να το μερεύω. Να του σφυρίζω, να τον ελουρίζω. Να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω. Και στην κομμούνα να είμαι ο Πορτούνα. Για να σας εκτονώνω. Εμείς τα φάγαμε. Με πλαίσιο τον νόμο. Απόστολος. Ναι. Μια αφιέρωση ρε στα ζώα. Στα πράσινα τα ζώα. Σε ποια πράσινα, στα Ιγκουάνα. Το μεγάλο τον αντιπρόεδρο, τον παραλίγο πρωθυπουργό, ρε, τον κλέφτη που είναι μέσα, ξέρεις. Είμαστε σοσιαλιστές. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελπίζω συμφωνείτε. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Τον άλλο, τον μεγάλο, τον οικονομολόγο, ρε. Τον Colgate. Ναι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Να ο παπάς, που είναι ο παπάς, να ο παπάς. Είμαστε σοσιαλιστές. Ενδιάμεσα ξέρεις, θα παίζει να ο παπάς που είναι ο παπάς. Και τον άλλο, τον μεγάλο πρωθυπουργό, ξέρεις αυτό το με τις σκυλιές. Τον Κινέζο, το λέω, δεν μπορώ. Να λέει παίξτε χρηματιστήριο. Έστω τα θυμότερε, τα πράσινα, τα ζώα. Βεβαίως. Και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη διάρκεια. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν. Ορίστε, πολλά βάζετε, πολλά πέρα. Εδώ ο παπάς. Εχάσετε, κύριε. Και λυπάμαι. Συμφωνώ με το φίλο να βάλεις το Τσούλες. Α, εντάξει. Το απαιτώ δηλαδή. Μην αρχίζεις τη μουρμούρα αν του πρώτα να σου πω. Αν θες να ψαχτείς η πόρτα είναι εδώ. Για μια φορά πιέζεσαι, πιέζω με κατώ. Χτες το βράδυ είχα μπλέξει σε ένα γλέντι φιλικό. Είχε όμορφες γυναίκες και ξεχάστηκα να έρθω. Μπορείς απόψε να δεις όλες τις τσούλες της γης. Πιες μπροστά δυνατά για νέους έρωτες. Συγχωράμε μουρμούρα μου που σε η καρδούλα μου. Στο χώρο στην παραζάλη με ξελόγια σαν τα καλή. Να βρεις χωρίδια σωστά. Μια ξάντια μικρή σουλτάνα, πω πω πω με τρέλανε. Ποια νύχτα μαγεμένη, αχ να μην ξημερώνε. Τέτοια νύχτα μαγεμένη, αχ να μην ξημερώνε. Επειδή είναι η πρώτη φορά που σε παίρνω, μπορώ να ζητήσω κάτι σε ένα αφιέρωμα για την Παρασκευή? Είναι πολύ παλιό και δεν ξέρω καν αν το θυμάσαι. Είχες πάρει επί πρωθυπουργίας γλυκά του Καμαλή και είχαν μια επίσκεψη ο Πανδρέου στο Γενικό Κρατικό Νίκες. Είχες κάνει κάποιον που έπαιρνε στο Πασόκ, είχες φυτέψει μια κατσαρίδα, κάτι τέτοιο, το θυμάσαι? Είχα φυτέψει μια κατσαρίδα. Μια κατσαρίδα σε χειρουργία, κάτι τέτοιο. Έχετε καλέσει το Πασόκ. Παρακαλώ, περιμένετε. You have reached Πασόκ. Please hold. Πασόκ, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Μπορείτε να με συνδέσετε με τον πολιτικό σχεδιασμό? Ναι. Καλό. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μίλτος Τερερές λέγομαι. Μάλιστα. Είμαι σύντροφος τραπεζοκόμος, εργαζόμενος στο Γενικό Νίκαιας. Μάλιστα, σύντροφε. Τι κάνουμε? Μια χαρούλα, σύντροφε μου. Μια χαρά. Παίρνω για ένα θέμα τώρα, το οποίο ίσως σας στεναχωρεί, θα το έχετε μάθει, φαντάζομαι. Ναι. Είχαμε κανονίσει να βάλουμε μια κατσαρίδα προχθές που ήρθε ο πρόεδρος στο νοσοκομείο και μου έτυχε κάτι εμένα προσωπικό. Σας τηλεφωνώ γιατί με πήρανε τηλέφωνο, με βρήσαν από την τοπική που δεν την έβαλα. Αλλά κάτι μα μου έτυχε. Είναι ποτέ δυνατόν, αυτά δεν συμβαίνουν στο Πασόκ, με άλλο κόμμα μιλάτε. Πασόκ δεν πειρά. Ναι. Ναι. Και προχθές που ήρθε ο πρόεδρος. Άλλο κόμμα θα σας έβαλε να λειτουργήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο Πασόκ δεν λειτουργεί έτσι. Τι να σας πω, εμένα από το κόμμα μου πάνω την εντολή. Μάλιστα, μάλιστα. Και ήταν δικό μου λάθος. Μιλήστε με άλλο κόμμα, όχι με το Πασόκ. Γεια σας. Με ποιο κόμμα να μιλήσω? Δουλειά σου είναι, μου πάνε να κρύβεις τα τρώτα των καθιερωμένων για να διατηρήσω με τα οικονομικά των ευαρεστημένων. Μια χάρη θέλω μεγάλη. Ναι. Για να παγκαλοειδές, ρε. Πού είναι ο Ψαριανός, ρε, ωραία. Πού είναι ο Ψαριανός, ρε. Στη Δημάρινα ακόμα, πού είναι, πήγε στο Πασόκ ή όχι ακόμα? Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ τον έχω χάσει να πούμε, τον ψάχνω να πούμε. Ναι. Βγάλε αυτά που έλεγε τα ωραία για Καρασικά και Σκολοκοτρώνη, να πούμε, να τον θυμηθούμε λίγο, ρε, να πούμε. Κόρη μου είναι 11,5 χρονών, στο δημόσιο δημοτικό σχολείο του Βίρονα. Και με ρώταγε γιατί γίνεται αυτό. Και δεν μπορούσα να της εξηγήσω. Και δεν μπορούσα να της εξηγήσω. Και μου είπε, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αγανακτήσει έρχονται να διαμαρτυρηθούν κατά του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ, τα καλά στον καπιταλισμό. Είμαστε πρόθυμοι. Είμαστε δεκανίκια. Άμα πιάσεις το μηχανισμό, από τα αυτιά τον πιάνεις το λαγό. Δεν υδρώνει τα αυτή μας. Τον Μπελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα, στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι, και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια, ξεχνάς πια μάνα σε γέναε στο κλάμα, και του εργάτη καβάλισες την πλάτη. Μάθε να πει αμάν πια, και πάσε στα κομμάτια, και αϊστά κομμάτια. Και να μου βάλεις μπινελίκια που είχατε βάλει πριν κλείσετε για το καλοκαίρι, αφιερωμένα σε όλους μας. Τώρα χιούμορ ήταν αυτό εδώ, να είναι ελαφρύ το μ***ς να είναι ελαφρύ που θα το σκεπάσει. Έτσι να πείτε άμα δείτε, άμα μπορείτε να το πείτε. Δεν μπορώ γιατί δεν μπορώ να βάλω στο στόμα με τέτοια πράγματα. Βάλε κανένα παπάρι στο στόμα σας όλοι εκεί. Πιο εύκολο, αυτό είναι πιο εύκολο. Βρε μαλάκα, θα μπεις επίσης με τον ηλίθιο, τον βλάκα που σε τυρέει. Απροδότες, δοσύλλογοι. Απώς ερωτές θέος και σπαρχηθώ, γιατί γαμ***. Όλα αυτού μέσα. Να τη φας τη δημοκρατία. Τσολόνια λε. Ας το βγάλω. Βρε αρχή μαλάκα. Ρε τσογλάνκι εσύ. Ας το βγάλω π***. Τελείως αντικομουνιστής έχεις γίνει, ε. Μαλάκα. Μαλάκα. Είσαι μεγάλος μαλάκας εσύ, αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Ας το βγάλω π***. Ρε π***. Δεν αφήνεις αυτή τη μαλακισμένη τη σάτυρα που κάνεις έναν δύο του κουκουέ. Ρε τέλεια του κερατά. Δεν ξέρω τι λέτε. Μα δεν τρέπεσαι λιγάκι. Θα σήκαμε και σε υπόλοιψη. Καλό μου, καλό μαλάκα. Ποιο ο μικρόφωνο και βρίσκει τον κόσμο. Παιδιά, άλλο μαλάκα. Ψυχάκιδε του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το ανέχομαι. Άντε ρε γάμος, μαλάκα.